بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، وهو في خنصر يسراه أفضل. ni halali kwa mwanamume katika fedha pete. Ni halali mwanamume kuvaa pete ya fedha. Wa huwa fi khinsari yusrahu afdalu, na pete hiyo katika khinsar kidole cha mkono wake wa kushoto ni bora zaidi, kidole cha kabla ya mwisho. Khinsar ni hiki khinsar, alafu binsar. Khinsar ni hiki, kwa katika kidole cha khinsar cha mkono wa kushoto ni bora zaidi. Wadhaafa Ahmadu attakhattuma fil yamin, amedhoofisha Imamu Ahmad kuvaa pete kwa mkono wa kulia. Wayukrahu li rajulin wa mraatin khatamu hadidin wa sufrin wa nuhasin, ni makruhu kwa mwanamume na mwanamke pete ya chuma na ile yenye rangi ya njano, wa nuhasin na pete ya shaba. Nusa alayhi limetajwa hilo. Wayubahu min alfidhati qabi'atu sayf, na ni halali katika fedha qabi'atu sayf. Qabi'a anasema ni kile kilicho katika ncha ya ule mpini wake, ule mpini wa upanga ule, hasa kutiwa katika ncha ya mpini wa upanga, kutiwa fedha au hadid au chuma inafaa. Ndio qabi'atu sayf, ile sehemu ya ncha ya ule mpini wake kuwa ni wa fedha inafaa. Wa hilyatul mintaqa, pia kupambwa ule mkanda, mkanda kwa wale wanajeshi kuvaa ule mkanda, wakaupamba ule mkanda wao, ile sehemu ya juu. Lianna sahaba radhiyallahu anhum ittakhadhu almanatiqa muhallatan bilfilla, sababu masahaba radhiyallahu anhum walifanya hizo mikanda hali ya kupambwa kwa fedha vile vichuma vyao. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah, attakhattumu bil yamini wash-shimal kullum minhuma thabitun ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kuvaa pete kwa mkono wa kulia na mkono wa kushoto, kila mmoja katika hizo imethubutu kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam, mikono yote yajuzu. Wa mimma jaa fi at-takhattum fi al-yamin, na katika hadithi iliyokuja kuvaa pete mtume mkono wa kulia, hadithu Anas radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي. Mtume صلى الله عليه وسلم alivaa pete ya fedha kwa mkono wake wa kulia, ambapo ina kito cha kihabeshi, kito kile cha juu cha kihabeshi. Kana yaj'alu fassahu mimma yali kafah, alikuwa akijalia kile kito chake ni katika sehemu inoandamia kitanga chake, ile fasi inakuwa upande huu wenye kafu, sio upande huu wa kuelekea vidole. Kana yaj'alu fasahu mimma yali kafahu, rawahu Muslim. Kwa hiyo pete ya fedha ya juzu kwa mwanamume. Yadullu litahrimi lubsi al-khatam min al-hadith, inafahamisha kuharamishwa kuvaa pete ya chuma, hadithu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Dalili ya kuharamishwa huko kuvaa pete ya chuma ni hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam ra'a ala ba'dhi ashabihi khataman min dhahabin fa'arada anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliona, alimuona baadhi ya masahaba wake, aliona kwa baadhi ya masahaba wake pete ya dhahabu, fa'arala anhu, akampuuza yule, sababu ni haramu kuvaa pete ya dhahabu. Fa'alqahu, akaitupa pete ile ya dhahabu. Fattakhadha khataman min hadidin, wattakhadha khataman min hadidin, akavaa pete ya chuma. Faqala hadha shar, hii ni shari zaidi pete ya chuma. Hadha hiliyatu ahli nar, hiki ni kipambo cha watu wa motoni. Watu wa motoni ndio watavaa pete hizo za chuma. Fa'alqahu, akaitupa pete ile ya chuma. Fattakhadha khataman min wariq, akavaa pete ya fedha. Fasakata anhu, akamnyamazia. Kwa hiyo kuonesha kwamba pete ya dhahabu kwa mwanamume ni haramu, pete ya chuma kwa mwanamume na mwanamke ni haramu, pete ya fedha yajuzu kwa mwanamume. Rawahu al-Imamu Ahmad fi al-Musnad bi isnadin hasan. Yadullu li tahliyati as-suyufi bil filla, dalili ya kupambwa panga kwa fedha. Hadithu Anas radhiyallahu anhu qala, kana na'lu sayfi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min fillah. Kana na'lu sayfi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min fillah. Ilikuwa na'al ni kile chuma cha chini, wasema cha ule mpini. Ule mpini watiwa chuma, ndio hiyo na'alu. Hadida fi asfali jafnihi au ghimdihi. Kwa hiyo ilikuwa hiyo na'al ya upanga wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni ya fedha. Wa qabi'atu sayfihi filla, na hiyo ncha ya upanga wake pia ni ya fedha. Ncha ya ule mpini wake ule unaoshikia ni ya fedha. Wama baina dhalika halqu filla, na pia sehemu iliyo baina yake kuna halqu filla, yani kama kidani cha fedha. Halqu ni kitu kilichozunguka, ni pambo lililozunguka kama katika sikio, inaitwa halq. Kwa hiyo pia baina ya hiyo kabia na baina ya na'ali saif kuna pia kitu cha fedha, kuna mzunguko, pambo la fedha pia lipo katika upanga huo. Rahul Nasaiyu bi isnadin sahih. Warawa al-Bukhariyu bi isnadihi ila Hisham ibn Urwah ibn Zubair an abihi qal, kana saifu Zubair muhallam bi fillah, ulikuwa upanga wa Zubair ibn al-Awwam umepambwa kwa fedha. Qala Hisham, wa kana saifu Urwah muhallam bi fillah, pia ulikuwa upanga wa Urwa umepambwa kwa fedha. Kwa hiyo yajuzu huo upanga kupambwa kwa fedha, ule wa kupigania, yajuzu kupambwa kwa fedha. Qawluhu wa yubahu lin nisa'i min adh-dhahabi wal fillah ma jarat 'adatuhunna bi lubsihi, ni halali kwa wanawake dhahabu, fedha ile ambayo ada yao imepita kwa kuivaa, ile ambayo kawaida yao ni wanavaa dhahabu hizo na fedha hizo, kwa wanawake inajuzu, si haramu. Lubsu dhahabi haramun ala dhukur hilu lilinathi, kuvaa dhahabu ni haramu kwa wanaume, ni halali kwa wanawake. Yadullu lidhalika hadithu Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla ahalla li inathi ummati al-hariru aw al-harira wadh-dhahab, inna Allah azza wa jalla ahalla li inathi ummati al-harira wadh-dhahab, Allah azza wa jalla amehalalishia wanawake wa ummati wangu hariri na dhahabu, kuvaa hariri na kuvaa dhahabu ni halali. Wa harramahu ala dhukuriha, ameiharamisha kwa wanaume wao, wanaume wa umati huu ni haramu kuvaa hariri na pia ni haramu kuvaa dhahabu wanaume. Rawahu an-Nasa'iyyu bi isnadin sahih. Wa taqaddama qariban hadithu Abdullah ibn Amr ibn al-As fi lubsi maskatayn ghalidatayn min adh-dhahab, imetangulia hivi karibu hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As huvaa zile bangili mbili nzito za dhahabu. Yule mama alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na binti yake amevaa bangili nzito za dhahabu. Kwa hiyo inajuzu wanawake kuvaa dhahabu. Wa hadithu Ummi Salama radhiyallahu anha fi lubsi awlahin min adh-dhahab, kuvaa awlah, vipambo vya dhahabu. Awlah ni hizo bangili au vipambo vyovyote vya dhahabu, ndio awlah. Hizo zote zinafahamisha au ni dalili ya kwamba wanawake ni halali kwao kujipamba kwa dhahabu, sio wanaume, sio wanaume. Kauluhu wa yahrumu tashabbuhu rajulin bimra'a, ni haramu kujifananisha mwanamume na mwanamke. Wa aksuhu, na kinyume chake. Fi libasin wa ghairihi, katika mavazi na isiyo kuwa mavazi. Ni haramu mwanamume kujifananisha na mwanamke, na pia mwanamke kujifananisha na mwanamume. Fi libasin wa ghairihi, katika mavazi na mambo mengine. Yahrumu tashabbuhu rijali bin nisa, ni haramu wanaume kujifananisha na wanawake. Wanisau birrijal, na ni haramu wanawake kujifananisha na wanaume. Fi harakatin au hayatin au lubsin, katika harakati au sifa yoyote au mavazi. Wa ghairi dhalik, na mengineo. Li hadithi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal la'ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amewalani wanaume wenye kujifananisha na wanawake, na amewalani wanawake wenye kujifananisha na wanaume. Rawahu al-Bukhari. Kwa kujifananisha kwa aina yoyote, kwa mavazi au kwa maneno au kwa jambo lolote, ni laana, ni haramu na ni laana. Kwa ni katika madhambi makubwa wanaume kujifananisha na wanawake, na pia wanawake kujifananisha na wanaume, ni katika madhambi makubwa yenye laana. Rawahu al-Bukhari. Wa rawa Abu Dawud bi isnadin sahihin an Abi Huraira radhiyallahu anhu qal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amemlani mwanamume anayevaa vazi la mwanamke, na mwanamke anayevaa vazi la mwanamume. Wote hii ni laana. Kwa hiyo haifai mwanamume hata nyumbani. Hakuna kwamba mapenzi ya kuvalishana nguo, mume avaa nguo ya mke, mke avaa nguo ya mume, kwamba ni mapenzi hayo. Hakuna cha mapenzi ya laana, kwamba mume avalishwa leso. Mume avalishwa leso, eti mke akupenda sana akuvalisha leso, walala na leso mwanamume. La, atakuvalisha vitu vingi basi. Kwa ni laana, ni haramu, haifai kabisa. Kuna mapenzi ya laana hayo. Kuna mzee mmoja, siku moja nilisoma hadithi hii pale Sakina, akainuka akasema, ustadhi, hapa wazee wengi tuliopo hapa, wengi tumevalishwa hapa, ainuke mmoja azime hajavalishwa. Unaona, anasema ilikuwa hatujui, lakini ya mambo kweli yalikuwapo. Wanasema ya mambo yalikuwapo, wakavalishwa majumbani. Kini jambo la laana, jambo la haramu. Walikuwa hawajui, Allah atawasamehe. Lakini haifai, ni jambo la laana. Babu zakati al-urud. Hii ni mlango wa zaka za urud, bidhaa za biashara. Urud tijara hiya kullu ma yuaddu ويعرض للبيع من أي نوع من أنواع الأموال. بذاز بيشارة نكلا كيتو كنا تشواندليوا نكذهريشوا كواجلي يكوزوا كتك سمبولي زوزوتي كتك سمبولي يوتي من أنواع الأموال كتك سمبولي زمالي. كل ما يعد ويعرض للبيع نكلا كنا تشواندليوا نكذهريشوا كواجلي يكوزوا min ayi nawi min anwa'i al-amwal, katika sampuli yoyote katika sampuli za mali, hiyo ndio bidhaa za biashara, nguo, vyombo, kila kitu ambacho kinauzwa. Kauluhu tajibu fiha idha balagat qimatuha nisaban, itapasa zaka katika hizo urudh, bidhaa za biashara, thamani yake ikifikia kiwango. Idha kanat litijara, ikiwa ni za biashara bidhaa hizo. Wala zakata fima uidda lilkirai min aqarin wa hayawanin wa ghairihima, hakuna zaka katika mali zilizoandaliwa kwa ajili ya kira, kukodishwa, min aqarin kiwanja, wa hayawanin na mnyama, wanyama, wa ghairihima na visivyo kwa hivi. Yani sio biashara, ni kukodishwa na kuwazimwa tu mtu afanye biashara kwa mnyama wake. Hii sio bidhaa za biashara. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah, tajibu zakatu fi urud at-tijara li'umumi qawlihi ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, itapasa zaka katika bidhaa za biashara kwa kuenea kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, chukua katika mali zao zaka, zaka hiyo itawataharisha na kuwatakasa. Wa qawlihi walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum, na wale ambao katika mali zao kuna haki yenye kujulikana, lisaili kwa mwenye kuomba, wal mahrum na mwenye kunyimwa, haqqun ma'lum ndio hiyo zaka. Wa qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humudh dhalimun, enyi mlioamini toeni katika vitu ambavyo tumekuruzukuni kabla ya kujia ya kuwajilia siku ambayo la bay'un fihi, hakuna bei katika siku hiyo, wala khulla wala hakuna urafiki, wala shafa'a wala hakuna shafa'a, wal kafiruna humudh dhalimun, makafiri ndio madhalim. وتقوم العروض عند حولان الحول, وتقوم العروض زتتيو ثماني هزو بذا عند حولان الحول زتكبوزنغوكا مواكا وبذا زيلي, وتقوم العروض عند حولان الحول زتتيو ثماني هزو بذا عند حولان الحول وكتو كوزنغوكا مواكا زتتيو ثماني, kwamba zina thamani gani sasa hivi hizi bidhaa zilizopo katika duka hili. Wayukhraju rubul ushri min alqima, zaka yake itatolewa robo ya ushri ya ile thamani, kama huwa shanu fi zakati naqdaini, kama ilivyo hali yenyewe katika zaka ile ya dhahabu na fedha. Kwa kila mwaka zile bidhaa zonazo atazipigia, atazitia thamani, azipigie mahesabu ziko ngapi, halafu atoe hiyo robo wal ushri. Qala Ibn Qudama fi al-Mughni tajibu az-zakatu fi qimati urud at-tijara fi qawli akthari ahli al-ilmi, itapasa zaka katika qima, thamani ya bidhaa za biashara, kwa qawli ya ahli al-ilmi wengi. وذلك قال قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة, وموافقان أهل العلم كما كتك بذاء أمبازو هكسودي وكفني وبيشارة كنا زكا بذاء هزو إذا حال عليها الحول زكي زنغكي ونمواك. روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وبه قال الفقهاء السبعة, نكو قوله ومسيما الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وابو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي. إن كان اختلاف بين بعض العلماء ونكتا وسمع هي هكونا زكاة urudhi tijara, lakini wengi wanasema ipo zaka hii ya bidhaa za biashara. Thaniyan ma uidda lilkirai min aqarin au hayawanin wa ghairi dhalik fa innahu la zakata fihi, mali iliyoandaliwa kwa ajili ya kukodishwa, kiwanja au wanyama wa ghairi dhalik, fa innahu la zakata fihi, haina zaka, kuwazimwa, yani kuwazimwa, sio kukodisha kwamba ni biashara wakodisha kila siku. Hii ni kama ile ya kuwazima, hii ndio haina zaka. Hii mnyama wa muwazima kwa mwenzako, kama ni lile dume muwazima kwa mwenzako naye linda panda wanawake, haina zaka hii. Yakul wama tahassala min al-ujra idha dakhara wa hala alayhi al-hawlu wajabat fihi zakatu an-naqdain. Hii iliyopatikana katika ujra akiweka akiba, wa hala alayhi al-hawlu, na ukazunguka mwaka, wajabat fihi zakatu an-naqdain, itapasa zaka ya dhahabu na fedha ikiwa anakodisha na anapata ile mali, si ndio, ile ujra wake. Sasa huu ujra ukizungukiwa na mwaka, hapo atatolea zaka. Hatolei zaka nafsi ya kile kiwanja au nafsi ya yule mnyama, lakini kile anachokipata akikodisha, sawa, kile anachokipata akikodisha, kile anakitolea zaka, kile kikifikia kiwango, vile vile kikifikia kiwango na ukazunguka mwaka, sio nafsi ya kile kitu. Hizi bidhaa za biashara ni nafsi ya vile vitu, hizo nguo na nini, lakini hii kama kiwanja au mnyama, si kwamba amtolea zaka huyo mnyama mwenyewe au hicho kiwanja chenyewe, anatoa zaka ile kodi aliyoipata, ujira aliyopata kwa mnyama yule au kwa kiwanja hicho. Hii ndio zakatu urudhi atijara, Sheikh ameeleza kwa ufupi tu. Kwa hiyo zaka hii ipo na inatiwa thamani ile mali ya bidhaa za biashara kila mwaka na inatolewa zaka rubu'ul ushri. Babu zakati alfitri, huu ni mlango wa zakatu alfitri. Qala Sheikh al-Abbad, zakatu alfitri udhifat ila alfitri li'annahu sababuha, zakatu alfitri imetegemezewa fitri, kufungua, kwa sababu kufungua ndiyo sababu ya zaka hii. Udhifat ila alfitri, imetegemezewa kufungua Ramadhani, li'annahu sababuha, sababu kufungua ndiyo sababu ya zakatu alfitri. Wa hiya shukru lillahi azza wa jalla ala ni'mati itmami siyami shahr ramadhan, na zaka hii ni kumshukuru Allah azza wa jalla kwa neema ya kukamilisha saumu ya mwezi wa Ramadhani. Moja katika hikma za zaka hii ni kumshukuru Allah kwa neema ya kukamilisha saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. مكوجة كتك حديث صحيح كتك أنا متومي صلى الله عليه وسلم مني كفونغا أنا فراها ميلي، فراها موجة وكتك كفونغوا نفراها نجين عند لقاء ربه وكتك تبقتانا نمولاواك أتفراهيك بيه قصومياك. رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمعنى معنى حديثه أنه يفرح عند إفطاره آخر يوم من رمضان. كما أنت أنا فراهيك أكفنغوا سيكو يمويش يا رمضان، أنا فراهيك وككمليش صوم يمويز يا رمضان، لأن الله وفقه لإتمام صيام شهر رمضان، أنا فرائك كوا الله مموافقشا كمليشا صوم يميز ورمضان. وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، إتفاس زكاة الفطر وكزاما كوجوا وكزاما كوجوا لسيكو يميش ورمضان، هابون جو واجب إتوليوه. ومن ولد بعد ذلك ليس عليه زكاة فطر، mtoto atakayezaliwa baada ya hapo hana zakatul fitr, si wajibu kwake zakatul fitr. Mtoto atakayezaliwa baada ghurubi shams, baada ya kuzama kwa jua, siku ile ya mwisho ya Ramadhani mtoto huyu hatolewi zakatul fitri, liannahu lam yakun mawjudan fi waqti alwujub, sababu kwa sababu hakuwa ameshapatikana katika wakati wa kupasa kwa zaka. Yani zakatul fitri mtoto akizaliwa kwa mfano maghrib baada ya adhana, baada ya adhana ndio Ramadhani imemalizika, sio kama ni siku ya mwisho, mwezi umeonekana baada ya adhana kuisha Ramadhani. Sasa huyu akizaliwa pale, huyu hatolewi zakatul fitri kwa sababu hakupata sehemu ya Ramadhani, hakupata sehemu ya Ramadhani, amepata Shawwal. Qawluhu wa hiya tuhratun lisaimi min al-laghwi wal-rafath, na zaka hiyo ni tuhra, ni kumsafisha mwenye kufunga na laghwi, na upuuzi, wal-rafath, na mambo machafu mabaya aliyokuwa akiyasema au akiyafanya katika mwezi ule. Zaka hii inamsafisha aliye na mambo ya upuuzi aliyoyafanya katika mwezi wa Ramadhani, al-rafath, vitendo au maneno mabaya aliyokuwa akiyasema, zaka hii inamsafisha. Wa hiya fardhu ainin ala kulli muslimin idha fadula indahu an qutihi wa quti iyalihi yawma al-eid wa laylatahu au laylatihi. Asema zaka hii ni fardhi aini, fardhi ya kila mtu, kila muislamu ikizidi chakula chake na chakula cha watoto wake mchana wa Eid na usiku wake, kile chakula kilichozidi hapo, chakula au pesa alizonazo zimezidi chakula cha mchana siku ya Eid, mchana wa mchana na usiku zimezidi pale, hizo azitolee zakatul fitri zilizozidi. Kama mtu hana hivyo, sasa hana ziada, hapo si wajibu kutoa zakatul fitri. Lakini kama ana pesa za ziada ya chakula cha mchana na usiku wa Eid, huu ni lazima atoe zakatu alfitri. Sa'un ni pishi moja, anhu kwa yeye, wa amman yamunuhu minal muslimin, na kwa wale ambao anawapa chakula katika Waislamu, watoto wake, mke wake, kama ana wazazi anawalisha pia awatolee, akiwa na uwezo, akiwa na uwezo wote watolee, hana uwezo wote atoe kiasi cha uwezo wake, lakini ni pishi moja takriban kilo mbili na nusu za chakula. Wala talzamuhu anil ajiri, haitamlazimu amtolee ajiri, muajiriwa. Ajiri ni yule aliyemwajiri pale nyumbani au katika kazi zake, yule si lazima amtolee, sababu yeye yule anamlipa ajitolee mwenyewe. Wala talzamuhu anil ajiri, fa illa miyajid anil jamii, asipopata cha kuwatolea wote, baada ya binafsihi, ataianza nafsi yake, aitolee nafsi yake kilo mbili na nusu, thumma al-aqrab fal-aqrab, kisha aliye karibu sana na yeye, kisha aliye karibu zaidi na yeye, awatolee wale ambao ana uwezo nao, walio karibu sana, watoto wake, watakaobaki tena hana uwezo basi, lakini kama ana uwezo kuwatolea wote lazima watole. Wala tajibu ani aljanini ijma'an, haitapasa zaka hii kumtolea janin, mtoto aliye tumboni ambaye hajazaliwa, haitapasa pia kumtolea ijma'an, kwa itifaki ya maulama. Wa man tabarra'a bima'unati muslimin shahra ramadhan lazimatuhu fitratuhu, ambaye amejitolea kwa gharama za muislamu mwezi wa Ramadhan, itamlazimu fitra yake. Man tabarra'a bima'unati muslimin shahra ramadhan lazimatuhu fitratuhu, mtu ambaye amejitolea gharama za muislamu kwamba atakuwa naye mwezi mzima Ramadhani, anampa iftari na daku mwezi mzima, lazimatuhu fitratuhu, itamlazimu pia zaka yake huyu amtolee. يقول شيخ العباد حفظه الله زكاة الفطر زكاة النفس، زكاة الفطر نزكى النفس، وهي تهرة للصائم من اللغو والرفث، نزكاه نكم سفيشة من يكفونا نوبوزي نرفث منين مبايا. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. متوم الله صلى الله عليه وسلم أم فرضيش زكاة الفطر وأجلي يكم سفيش هو صائم من يكفون رمضان نوبوزي نرفث منينو متشافو وطعمة للمساكين بياني كوا kuwapa chakula maskini. Hikma nyingine ni kwamba maskini wapate chakula siku ile ya Idi. Man addaha qabla salah fahiya zakatun maqbula, mwenye kuitoa zaka hii qabla ya sala Idi, hiyo ndio zaka yenye kubaliwa. Wa man addaha ba'da salah, na mwenye kuitoa baada ya sala Idi, fahiya sadaqatun min as-sadaqat, hiyo itakuwa ni sadaka katika sadaka. Kwa hiyo ni haramu kuichelewesha mpaka baada ya sala Idi mtu hajatoa bila sababu yoyote, ni haramu. Na haisabii kama ni zakatul fitri. Aitoe lakini haisabii kama ni zakatul fitri. Zakatul fitri inatolewa kabla ya sala ya Idi al-fitr. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Wa hiya wajibatun ala kulli muslimin. Zaka hiyo ni lazima kwa kila Muislamu, dhakaran kana au untha, mwanamume alikuwa au mwanamke, hurran au abdan, muungwana au mtumwa, kabiran au saghiran, mzee au mtoto, wote wanatolewa. Li hadithi ibn Umar radhiyallahu anhuma qal farada rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat alfitri sa'an min tamrin. Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha zakat alfitri pishi ya tende au sa'an min sha'ir au pishi ya sha'ir, ala al-'abdi wal-hurri, kwa mtumwa na muungwana, wadhakari wal-untha, na mwanamume na mwanamke, was-saghiri wal-kabir, na mtoto na mkubwa, min al-muslimin, katika waislam. Wa amara biha an tu'adda qabla khuruji an-nasi ila as-salah, ameiamrisha zaka hiyo itolewe kabla ya watu hawajatoka kwenda katika sala ya Idi. رواه البخاري ومسلم. ومقدارها صاع عن كل فرد. نكياسك نصاع بيشي وكل mtu. إذا فضل ذلك عن القوت يوم العيد وليلته. إكزيدي هيو نا chakula. إكزيدي chakula cha mchana wa Idi na usiku wake. Kama na chakula cha ziada au pesa za ziada za chakula cha mchana wa Idi na usiku wake, ile ziada atoe zakatul fitri. Yukhrijuha an nafsihi, aitolee nafsi yake. Wa amman tajibu alayhi nafaqatuhu, na wale ambao ni lazima awape chakula wale watoto wake na wake zake. Wala talzamuhu anil ajiri, wala haitamlazimu kumtolea al ajir, mwenye kukodishwa au mwenye kuajiriwa. Lianna alwajiba alayhi lahu, sababu wajibu ni juu yake huyu al-ajir. Lianna al-wajiba alayhi lahu ujratuhu, sababu huyu analipwa ajitolee mwenyewe. Huyu mfanyikazi wa nyumbani analipwa ajitolee mwenyewe, isipokuwa akimpa msaada tu kumtolea, lakini si lazima. Wa huwa alladhi yajibu alayhi ikhraju az-zakati an nafsihi, huyu ni yule ambaye ni lazima aitoe zaka, aitolee nafsi yake. Fa idha lam yafi ma fadhla an qutihi wa quti man ya'uluhu bada'a bi nafsihi, yani isipotosheleza ile mali alionayo au chakula alichonacho, haikutosheleza ziada ya chakula chake na chakula cha watoto wake, bada'a bi nafsihi, ataanza kuitolea nafsi yake. Thumma al-aqrabi fal-aqrabi, kisha aliye karibu zaidi na aliye karibu zaidi, mke wake, watoto wake pia awatolee. Wa man tabarra'a bima'unati muslimin shahra ramadhana famin tamami al-ihsan an yukhrija anhu zakat al-fitri, ambaye amejitolea gharama na chakula cha muislamu mwezi wa Ramadhani, amejitolea kumfuturisha na gharama zote yeye, huyu pia min tamami lihsani, ni katika ukamilifu wa wema, an yukhrija anhu zakat alfitri, amtolee pia zakatul fitri, ni katika ihsan amtolee zakatul fitri. lakini ni katika ihsani, sio lazima sio lazima, ni katika ihsani tu, ukamilifu wa ihsan kumtolea zakatul fitr. Sio wewe tena umelishwa mwezi mzima unakwenda kula futari pale na daku, halafu ikifika zakatul fitr bwana itabidi unitolee pia zakatul fitr, itabidi sasa ni lazima unitolee. Hakuna ulazima, ni katika ukamilifu wa ihsani tu. Kwa hiyo si lazima kwamba lazima naye amtolee zakatul fitr kwa vile alikuwa akimfuturisha, ah, ni katika ukamilifu tu wa ihsani yake amtolee zakatul fitr, lakini sio kwamba ni lazima. نكتفي بهذا القدر والله أعلم.